Kido, Narcotic bij 538 woensdagochtend. Goeiemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer voor je klaar om je mee te nemen deze werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag beginnen als de eerste luisteraar. Pak je telefoon daarvoor, bel 0909-30538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, dan komt in ruil daarvoor het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Nou, dat is lekker toch even. Op de vroege ochtend. Ik zou zeggen, pak die telefoon, bel hem maar. Heb een heerlijke woensdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De burgemeester van Utrecht noemt de stop op nieuwe stroomaansluitingen een bittere pil. Gisteren werd bekend dat een groot deel van de provincie Utrecht op slot gaat voor nieuwe aansluitingen. Volgens de burgemeester is de woningnood een grote crisis en bouwbedrijven zeggen ook dat woningzoekenden de dupe worden. Het kabinet overweegt deze zomer een OV-kortingskaart in te voeren. Voor een vast bedrag kun je dan 3 maanden onbeperkt reizen in de daluren. Het plan van GroenLinks-PvdA moet ervoor zorgen dat mensen minder kwijt zijn aan dure benzine. Bronnen laten aan de NOS weten dat het plan grote kans van slagen heeft. En ook bouwmarkten hebben last van de spanningen in het Midden-Oosten. De doe-het-zelver stelt grote klussen uit door de inflatie, zegt ABN AMRO. Om energie te besparen gaan mensen steeds meer zelf hun huis isoleren en ook kiezen ze vaak voor goedkopere webshops. En dus niet meer voor bijvoorbeeld de Gamma of de Praxis. Dan het weer. De dag begint heel fris, maar de zon schijnt volop. En vanmiddag is het 12 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. En als ze er staan, weet Rick waar dat is. Ja, goedemorgen. 1 file op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Lingenbrug en Eveningen. De file is 5 kilometer lang en de vertraging nu 37 minuten. Oh, dat is een pittige. Ja, zeker. Dat is vervelend om in te staan. Heb je wel even de tijd om te bellen met 0909-30538... en te trachten om eerste luisteraar te worden vandaag. Want die zoeken wij voor deze woensdagmorgen. Zou je het nou gezellig vinden om de radioshow te openen voor deze dag? Dan is dit de uitnodiging om even te bellen. 0909-30538. Voor de eerste luisteraar is er een t-shirt en natuurlijk die eeuwige roem, dus bel maar even. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fusty. 4 blikjes, 1,99. En Dr. Oetker Bistro Baguette. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Nu bij Zeeman, dames en heren basic t-shirts, 2 voor 6 euro. En dames singlets, ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Nou, wat leuk. Je bent er weer bij de Ochtendshow voor deze woensdag. 4 over 6 is het. Tot 10 uur zijn we bij. Met nu muziek van Keen. Radio 538. Het moet al een jongere zender zijn, denk ik. Ja, ik weet niet, maar dit is een 10 jaar oude show. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. muziek van Keen. Wat een goed begin. Ja, goede plaat. Heerlijk begin van deze woensdag. Als je toch zo mag beginnen. Ja, dat is even wennerij. Hè? Ja, dat is... Dan ben je als luisteraar, val je ook met je neus in de boter. Ja, zo is het gewoon. Ja, je moet er wel mee. Maar met alles, hè? Ja, ja, dat is ook waar, ja. Sowieso dat je er weer bij bent voor vanochtend. Ach, lekker man. 22 april, 7 over 6. Ik moest krabben vanochtend. Echt waar? Ja, serieus. Echt waar? Niet. Oh. Ja. Het had hard... koud. Ik een beetje, hoe noem je dat? Grond, vorst aan de grond. Ja, ja. Een frisse voorjaarsnacht hebben we achter de... Ja, joh. Oké. Okay. Het krabben heb ik niet meegemaakt, maar... Kerk is natuurlijk... Ligt net weer even op een andere plek. Ja. Maar het wordt wel 18 graden. Het wordt een heerlijke dag vandaag. Fantastisch. Prachtige dag. Zalig. Het is een beetje een opmaat naar Koningsdag. Want we gaan ervan uit dat, dat we ook dit soort temperaturen mogen... Nou, die is ook officieel afgevinkt als zonnig en lekker... Nou, sterker nog, ik zag gisteren een weerman. Die zei dat het misschien wel de warmste Koningsdag ooit wordt. Zo. Serieus? Ja. En hoe heet het die dat weer? Dat is wel mannen. Zeer onbetrouwbaar. Nee, maar vooralsnog, en wij kijken toch altijd met extra belangstelling naar de weersverwachting voor de 27e. Ik kom met ons feestje in Breda, maar het ziet er gewoon echt goed uit. Er is natuurlijk niks zo lullig als dat je een feest organiseert buiten met zoveel artiesten. Hoeveel artiesten komen er precies? 634. 634 artiesten. Oh, er is er een afgevallen hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. En het dan, regen maakt toch heel veel dingen minder leuk. Ja. Hoewel ik nooit zal vergeten het optreden van Bluff. Die speelde harder dan ik hebben kan. In de stromende regen. En dat is een van de allerbeste optredens van Bluff die ik ooit heb gezien. Omdat het alles kwam samen naar. Ja. En iedereen in het publiek had ook zoiets van... kan ons dat ook schelen. We hebben een leuke dag. Dus het kan ook prima. Maar droog is fijn hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Hey, even wat anders. Het stroomnet in Utrecht is officieel vol. Ja. Ja, daardoor worden aanvragen voor nieuwe woningen en bedrijven... voorlopig stilgezet, terwijl er aan een oplossing wordt gewerkt. Staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei, Joannes de Bad. De Bad? Ja, dat doet hij elke dinsdag. Dan moet hij in de Bad. Er was even langs mij heen gegaan, maar onze staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei heet De Bad. Mooi toch? Die ligt er toe. Het is niet alleen in Utrecht, het is in heel Nederland een vraagstuk. Want een heleboel bedrijven staan ook al op wachtlijsten. En dat is naar, want we willen dat juist niet. We willen verduurzamen. En daar waar we nu op de pauzeknop drukken in Utrecht... is het nog noodzakelijker om die nieuwe hoogspanningsstation zo snel mogelijk te bouwen. Want dat is echt de snelste route naar oplossingen. En blijven we zoeken naar een manier van flexibiliteit die wellicht... maakt dat we ook weer nieuwe aansluitingen kunnen bieden. Ja, ongelooflijk hè, dat het zo spaak heeft kunnen lopen. Wat ik me afvraag met heel veel dingen in Nederland... hebben wij nou 20 of 30 jaar, 40 jaar zitten slapen... of willen wij gewoon te veel met Nederland? Nee, ik denk het eerste. Ik denk dat we gewoon echt 40 jaar lang niet vooruit gekeken hebben van... joh, zo ontwikkelt het land zich. Het is te snel gegroeid zijn. Er is natuurlijk bedacht van, we gaan een energietransitie gaan we doorvoeren. Ja. Maar volgens mij hebben zij helemaal niet goed nagedacht over het stroomnet... dat het ook aan moet kunnen. Maar ik las nu bijvoorbeeld, hadden we het gisteren al over... dat bijvoorbeeld dat ding met die huren, weet je wel? Ja. 5 jaar geleden leggen we dat vast, nu gaan we het weer terugdraaien. Ja. Lees vandaag in de krant, je hebt bijvoorbeeld ook die bindende hbo-adviezen... Ja. Die hebben we ingevoerd, dat gaan we nu weer stopzetten. Dat gaan we nu weer loslaten. Maar goed, het kan ook dat je op een gegeven moment voortschrijdend inzicht... dat je door hebt van, nou, dit is ook niet de oplossing. Ik heb wel het idee dat er nu ineens, in een jaar... heel veel dingen zijn ineens waarvan we denken van... daar hebben we met z'n allen gewoon 30 of 40 jaar niet bij stilgestaan. Nee, nou, dit van dit stroomnet speelt natuurlijk al langer. Alleen het is nu... en ik heb ook altijd het idee dat ze dit dan in het nieuws brengen... om eventjes extra de aandacht erop te vestigen. Ja, maar ik denk dat dit wel echt serieus is. Ik denk dat wij heel lang gedacht hebben van, nou, weet je... Ja, maar dit speelt echt al jaren. Nee, dat is ook zo. Maar ik denk dat wij met z'n allen heel snel denken... joh, het zal ons huisje wel voorbij trekken. Zo. Het zal wel meevallen. Ja, ja. En nu wordt er gewoon toch uiteindelijk... en dat, ja, weet je, we moeten huizen bouwen, want ook die hebben we niet. Nee, die hebben we niet, nee. En dat kan niet, omdat we geen stroom hebben. 1 op de 5 nieuwbouwprojecten gaat nu stilvallen. Dat is best veel. Want het was in Utrecht nu wel zo dat ze hebben gezegd... alle nieuwbouwprojecten die op de planning staan, die kunnen gewoon doorgaan. Het gaat echt puur om nieuwe aansluitingen. Dat, tenminste, zo begrijp ik het. Dat er 35.000 woningen in Utrecht wel weer bij je kunnen komen. Ja, maar er moeten veel meer woningen bij. Dus alsnog, ja, het is een drama. Het komt echt wel goed. Ik ga een aggregaat in de achtertuin zetten. Nee, gewoon goed. Dan maar geen vuurkorf, maar wel een aggregaat. We gaan naar Stefan uit Heemskerk. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, met Stefan. Hey Stefan. Leuk dat je erbij bent. Uit Heemskerk, zoals ik al zei, maar onderweg naar Straatsburg. Zo. Klopt, ja. Ik heb een stukje nog te rijden. Maar wat ga je daar doen dan? Moet je wat zeggen? Ik werk zelf voor de Tweede Kamer als IT Service Manager. Jo. En wij zijn ook verantwoordelijk voor de dienstverlening in Straatsburg. Wat grappig. Ja. Ontslachtig. Wij verhuren onszelf of zo daar aan. Nee, daar zit natuurlijk ook wat collega's van de Tweede Kamer. Ja. Die hebben daar kantoor. Ja. En daar moeten we af en toe ook weer iets van onderhoud plegen, zeg maar. Ja, ja. Want even, je hebt natuurlijk in Brussel zitten heel veel Europarlementariërs, maar er zitten er ook weer één keer in de zoveel tijd moeten ze naar Straatsburg, ja, dat is toch? Geldverspilling van heb ik bij jou daar. Nee, maar echt serieus. Dat ben ik volledig met je eens, ja. Maar ja, daar kan Stefan ook niks aan doen. Nee, maar het is natuurlijk... Nee, dat klopt. Maar is het zo, als in Straatsburg iets niet doet qua IT, dat jullie ook zeggen, trek de stekker er een minuutje uit, of werkt dat daar anders? Nee, dat werkt daar anders. Wij zijn echt verantwoordelijk voor dat hele deel van dat kantoor waar wij zitten als Tweede Kamer. Oké. Okay. Nou, mooi werk. Maar zorg jij ook voor een stukje veiligheid, zeg maar, van het netwerk? Nee, de veiligheid wordt weer door een andere dienst geleverd. Ah. Maar wij zorgen wel dat wij dat uitvoeren en zorgen dat alles veilig is voor ons Kamerleden. Ja, ja. Want ik kan me voorstellen dat er... Je hoort natuurlijk ook die hacks bij Odido en zo, dat hoor jij ook langskomen. Zoiets moet je in Straatsburg moet je dat niet hebben. Nee, maar daar liften wij wel mee op de beveiligheid van het Europese netwerk. Oh, kijk. Dat is goed. Dat is goed voor elkaar, zeg jij. Zeker wel. Daar hoef je hier geen zorgen over te maken. Maar jij komt ook best veel bekende mensen tegen natuurlijk daar. Ja, dat klopt. Ik ben laatst nog Rick tegengekomen, dat hij bij Joost Eertmans was. Ben jij Rick tegengekomen? Oh, op zijn stagedag in de Tweede Kamer. Ja, precies. Oh, nou, wat leuk zeg. Stefan. Nou, dan kom je echt een crème de la crème. Maar er is nog lang over nagesproken, kan ik me voorstellen. Nou. Nou, daar mag geen uitspraak over doen. Nee. Maar ik bedoel, ministers en de belangrijke partijmensen en zo, daar loop je daar. Iedereen loopt er inderdaad rond, klopt helemaal. Maar die ken je ook allemaal. Allemaal tegen het lijf aan. Ken je ze ook een beetje? Een heel aantal ken ik er ondertussen wel, ja. Zijn ze een beetje aardig? Ja, zeker. Achter de schermen zijn ze allemaal echt ontzettend aardig. Zijn net mensen. Nou, daar lijkt het wel op, ja. Maar jij ziet natuurlijk ook, en dat zien wij vaak niet, omdat ze voor de buren natuurlijk, als ze politiek een beetje tegenover elkaar staan, dan moeten ze ook in de kamer moeten ze een beetje ruzie met elkaar maken. Maar vaak achter de schermen gaan ze heel leuk met elkaar om. Ja, dat klopt. Dan zitten ze gewoon gezellig met elkaar te eten, allemaal koffie te drinken. Ja. Dus dan merk je niet wat er allemaal in de plenaire zaal gebeurt. We hadden Rob Jetten hier toen vlak voor de verkiezingen in de studio, en die vertelde dat hij een hele goede band had met Geert Wilders. Ja. Dat die heel goed met elkaar konden opschieten. En nou, gisteren weet ik overigens niet meer. Maar... nou, volgens mij stonden ze er hetzelfde. Ze hebben allebei tegengestemd, toch? Oh ja, dat is waar, ja. Maar goed. Klopt. Stefan, jij bent vandaag... de eerste luisteraar. Leuk. We sturen je een shirt. Hey, dankjewel. Alsjeblieft, draag hem een keer als je daar in de kamer bezig bent, dat is leuk. Zal ik zeker doen. Jullie allemaal een hele goede uitzending. Dankjewel. Blijf voorzichtig, hè. En blijf lekker luisteren. Gaan we doen. Stefan, onze eerste luisteraar voor deze woensdagmorgen. En aangezien de eerste luisteraar aan boord is, kunnen we los met de ochtendshow tot 10 uur. Woensdagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, het is al even licht. Vroeg op, want je moet weer aan de slag. Lekker. Met 538, altijd de beste dag. Ja, wat dan weer. Mooier, veel mooier dan je dacht. Begint de dag, al met 538. Een prachtige lente. 538. Zonnig en droog en maximaal 18 graden Celsius voor vandaag. Please don't. They used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right. Het is 9 minuten voor half 7. Samen met Martin Garrix in New York. Ed Sheeran? Ja, die stonden samen op de foto. Dat zou eventueel kunnen betekenen. Een samenwerking? Nou ja, dat zou wel te gek zijn. Voor mij hebben zij nog nooit iets samen gemaakt, toch? Nee. Garrix natuurlijk met Bono toen hij, wat was het, EK-plaat of zo? Ja. We are the one of zo, we are the people. Yeah. En die heeft natuurlijk best wel, maar Ed Sheeran is volgens mij nog geen collab, zoals dat heet. Nou, dat zou leuk zijn. Een remix van een liedje van Ed Sheeran of iets nieuws. Gewoon een hele nieuwe track. Te gek. We houden het in de gaten voor je. Hey, maar het is niet helemaal het tijdstip ervoor, maar ik denk toch dat we het loket al even open moeten gooien. Nu al? Ja. De 538 Ochtendshow. Service desk. Is het zo dag? Nou, we hebben een klacht binnengekregen. En ik denk dat we deze klacht echt heel serieus moeten nemen. Over wie gaat die? Nou, eigenlijk over ons, over het bedrijf. Oké. Maar Misha, goedemorgen. Goedemorgen, mannen en dames. Hey, Misha. onze favoriete luisteraar. Wat fijn. Ja, we hebben jou al eens eerder gesproken volgens mij. Ja, tuurlijk. Dat klopt. Ik ben 2 maanden geleden en vorig jaar een keer de eerste luisteraar. Zie je, wat goed zeg. Ja, dat hoor je ook aan mensen. Trouwe luisteraar. Ja. Dat krijg je natuurlijk, en dat is het mooie van de eerste luisteraar. Krijg je mooie prijzen en de vraag is natuurlijk, ben je er blij mee? Heb je hem al aangehad, het t-shirt? Ja. Nee. Nee. Nee, want ik heb een petje gekregen van Radio Team Gold. Radio Team Gold? Dat is ons zusterstation. Vrouwtje en Gordon of zo, zijn ook alweer weg. Die zitten, Radio 10 is natuurlijk van hetzelfde bedrijf. Ja, die zitten hier één verdieping boven. Maar zitten die steunkousen en dat stofmasker er nog in? Stofmasker wel, de steunkousen niet. Maar dan komen die morgen van overmorgen. Moet het door een ander bedrijf sturen. Maar Evan, dus je hebt het verkeerde pakket gekregen, joh. Kan dat nou? Ja, helemaal. Ik zat op de kei, ik denk, wat heb ik besteld? En dan zag ik een petje met een 10 erop. Ik denk, what the fuck? Ik weet dat voor leuk vindt, een petje met 10. Dat betekent ook dat er zo meteen een Radio 10 luisteraar. Dat vind ik misschien nog wel erger. Die loopt in ons eerste luisteraar-t-shirt rond. Die verdient dat helemaal niet. Of die is heel blij dat jullie een luisteraar erbij hebben. Dat die gaat kijken waar dat zit. Dat zou kunnen natuurlijk. Nee, maar wat vervelend hoor. Heb je al. Je hebt het nu doorgegeven. Wij gaan wel even achter de schermen kijken of we dat ook kunnen. Maar ik hoop niet dat dit vaker gebeurd is. Dat er nu een hele serie luisteraars allemaal Radio 10 petjes hebben gekregen. Nee, zo'n productiefout. Nee. Gewoon een soort stiekeme propaganda van joh, we zeggen. Maar dan kan het ook andersom zijn dat de oude luisteraars na 538 zijn. Oh, dat kan natuurlijk ook, ja. Nou, iedereen is welkom hoor, daar gaat het verder niet om. Nee, maar staat er nog iets? Zit er een begeleidend schrijver bij, Micha, bij het petje? Een begeleidend schrijver, een team. Van gefeliciteerd. Of zit er een kaartje bij? Een kaartje. Gefeliciteerd met die prijs. Bla, bla, bla, bla, bla. Ik had een fotootje doorgestuurd. Moet je maar even kijken. Ik ben nu op mijn werk om wijkjes te ontmaken. Hier, er staat inderdaad, hey winnaar, gefeliciteerd. Je hebt bij Radio 10 een prijs ontvangen. En hierbij jouw prijs. Laat ons weten hoe blij je bent met je prijs. Via de Radio 10 app op Instagram of op Facebook. Met hashtag Radio 10. Winnaar vind ik niet persoonlijk. Nee, hè? Nee, maar jij dit zelf wel in een kaartje te drukken. Ja, maar is het voorgedrukt? Ja, het is voorgedrukt. Ja, tuurlijk. Een soort ansichtkaart is het die erbij zit. Leuk, nou, Micha, we gaan dit achter de schermen gaan we dit oplossen. Excuses voor deze gemaakte fout. Ik ben benieuwd, ik wacht het af. Mocht u binnenkomen of iets anders, dan fotografeer ik het wel weer. Ik kan me voorstellen dat dit een grote schok was toen je het pakketje openmaakte. Best wel. Ik ben nog een beetje gechoqueerd is eigenlijk. Is ook een bepaalde fase in je leven, hè, als je bij Radio 10 hoort. Dan wil je eigenlijk zo, dat je denkt... ik kreeg wel een beetje dat idee. 50 plus word ik nou weggewimpeld of zo bij 50 jaar. Ik De gemiddelde leeftijd wordt nou wel erg omhoog gehouden. Nou, Micha, we gaan het oplossen. Goed dat je het even doorgaf. Ik vertrouw helemaal op jullie. Mooie dag, man. En blijf lekker luisteren. Wat een leuke luisteraar. Wat een leuke luisteraar. Micha, nou, ik zie het petje hier, maar... Armoe? Ja. En dan is dat shirt van ons... Dat is leuker, hoor. Dan kan je beter winnen. 5:30, goedemorgen.

Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven- en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl. Je verdient het. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. We gaan een zonnige en droge dag tegemoet. De temperaturen variëren van 14 graden aan de kust tot 18 graden in het binnenland. En dan de files, Rick, waar staan ze? Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Culemborg. 1 uur en 5 minuten vertraging, komt door een ongeval. De A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend, 21 minuten vertraging. En de laatste is de A27, Breda-Gorkum bij Werkendam. De vertraging 16 minuten. 6:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De burgemeester van Utrecht noemt de stop op nieuwe stroomaansluitingen een bittere pil. Gisteren werd natuurlijk bekend dat een groot deel van de provincie Utrecht op slot gaat voor nieuwe aansluitingen. Ja, veel woningzoekenden die zullen hier de dupe van worden. Iedereen die na 2008 geboren is, mag in Engeland nooit meer sigaretten kopen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het levenslange rookverbod dat volgens het kabinet tienduizenden sterfgevallen zal voorkomen. En het kabinet onderzoekt of rapper Kanye West de toegang tot ons land geweigerd kan worden. De rapper, die nu Jay heet, heeft binnenkort een optreden in Arnhem, maar heel veel partijen in de Tweede Kamer die zien het niet zitten, omdat zijn eerdere anti-Joodse uitspraken nogal veel veroorzaakt hebben. In Polen en Frankrijk is hij ook al niet meer welkom. In Alkmaar zijn gisteravond duizenden supporters bij de officiële huldiging van bekerwinnaar AZ geweest. Ja, die was bij het stadion. Daar kwamen spelers en staf in een open bus naartoe. Eén groot feest. Alleen jammer dat de beker kapot is gegaan. Het gebeurde al eerder in de kleedkamer. Echt waar, ja? Het topje is afgebroken. Het kroontje van de dennenappel. Maar het was gelukkig een replica. Want je krijgt, ik wou zeggen, je krijgt een wisselbeker. De origineel staat natuurlijk gewoon in Zeist. Maar blijft hij daar ook, of? Ja, je krijgt voor in de kantine... Oh, niet de echte beker? Voor in de kantine krijg je gewoon de replica. Er is één origineel. Ja, ja. En vervolgens krijg je gewoon een kopietje mee, toch? Ik vind het altijd wel mooi als bij Ajax pleurde die schaal toen uit de bus. Ja. Weet je nog, die met wat Theo Jansen, zei? Met Theo Jansen voor mij, toch? Ja, ja, ja, het is toch iconisch. Het geeft wel altijd dat je denkt, oh ja, het maakt het net even wat meer... Hoe zeg je dat? Cachet? Ja, vind ik wel altijd. Dat er een deuk in zit of er iets mee gebeurd is. Toch leuk. Ja. Wie met spoed een elektricien of een loodgieter of een dakdekker zoekt... dreigt in de valkuil te lopen van criminelen. Politie waarschuwt ons dus voor nepklusjesmannen. Ja, ze werken dus met nepsites die er heel professioneel uitzien. Inclusief dus verzonnen 5-sterren-reviews. Je moet echt uitkijken, want voor je het weet heb je een crimineel te pakken. Alleen al in de eerste 3 maanden van dit jaar ontvingen de autoriteiten ruim 400 meldingen van gedupeerden. En dat is nu al een verdubbeling ten opzichte van 2025. En het is nog maar het topje van de ijsberg. Want maar jij zegt een crimineel, wat doen ze dan? Nou, ze komen dus bij je langs. Ze gaan wel wat repareren. Nou, of het goed gerepareerd is, meestal ook niet eens. En dan moet je aan het eind moet je honderden, soms wel duizenden euro's betalen. Ah. En dan hebben ze een pinautomaat bij zich. En die geeft dan vast een storing. En dan gaan ze dus via een QR-code vragen ze dat je, of je direct geld wil overmaken. Nou ja, en als je dan weigert, dan word je enorm onder druk gezet door die mensen in eigen huis. Van ja, we gaan de politie bellen en dan worden ze agressief. Ik heb het ook wel eens gehad hoor, dat ik dus een slot... Ach ja, die sleutelboeren. Ja, dat is ja. €800 betalen. Ja. En ik dacht van, nou, dit weet je welke ook goed zijn? Die rioolontstoppers. Ja, ja, die je dan midden in de nacht of in het weekend belt. En die komen dan ook met tarieven dat je denkt, mijn hemel. Ja. Die zijn ook classic, man. Dat is echt na 5 uur 's middags al dat je denkt van jongens. Ze weten gewoon, je zit in de paniek. Ja, en dan ga je bellen en dan pak je de eerste die bovenaan staat bij Google. Exact. Nou, echt, want zij betalen echt heel veel geld om dus bovenaan bij Google te staan. Dus je hebt ze ook heel snel te pakken ook. Ja, ik had laatst dat ik er een bij mij, die belde aan. Hij zegt, ja, ik heb hier verderop heb ik asfalt gestort, maar ik heb nog wat over. Hij zegt, mag ik het in je achtertuin? Hij zegt, ik kan als je wil, kan ik je open, of tenminste deel naar je garage toe, kan ik asfalteren. Maar ik was daarvoor gewaarschuwd, dat schijnt een truc te zijn. Dan betaal je echt giga veel geld. Dat hadden wij in de ja. En dan vaak maken ze het niet af of ze zeggen... Dat is het. Ik kom tot de helft, ik kan een nieuw vrachtje halen... maar dan moet je echt de hoofdprijs betalen. Ierse tuinmannen, die kwamen dan ook langs. Ja, van die travelers zijn dat toch? Ja. En dan moest je van tevoren betalen... en dan gingen ze nog even de harik uit de auto halen. Ja, nooit. Maar die super agressief, hè? Heel, dat is het. Ze worden boos. Ja. Ze schelden je gewoon verrot als het... Gelijk politiebellen, toch? Ja, je wordt gewoon de politie bang. Komt daar ook niet meer voor, joh. Nee? Als die een keus moeten maken tussen weet ik veel wat. En het is ook zo dat heel veel mensen die schamen zich hiervoor. Want die betalen dus wel. En die denken later natuurlijk, ik ben hartstikke opgelicht. En die durven niet naar de politie. Omdat ze denken ook van, wat ben ik nou weer stom geweest. Dus heel veel van dit soort gevallen wordt er niet eens gemeld. Ja. Maar even, want als het goed is, heb jij ook de oplossing. Waar moet je op letten? Hoe weet je dat je met een echte vakman te maken hebt? Want er zitten natuurlijk ook een heleboel echte vakmannen tussen. Ja, je moet inderdaad wel reviews blijven lezen. En misschien, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen, denk ik. Ook al staat er dan, ja, je moet gewoon goed onderzoeken. Klopt die website? Wat zij vooral zeggen is ook, pak niet de eerste... Nee, precies. Niet bovenaan, dat sowieso. Blader op Google nog even een bladzijtje verder. Ja. En ga daar eerst eens even een keertje kijken. Want over die reviews zeggen ze ook in dat artikel. Van zelfs dat faken ze op die website. Ik vind reviews, dat is zo ingewikkeld om nog te achterhalen of dat eerlijk is. Exact. En dan komt het weer van een... Want Google geeft dan heel veel reviews weer. Maar die komen dan van een andere site. Klopt. En dan is het niet te controleren of dat een officiële site is. Of dat het een is van de, in dit geval, vakman zelf. Nou, je kan ook altijd een beetje... Soms zit je in een groepsappje gewoon vragen... Wie kent hier een goede sleutelmaker? Dat is even de benieuwd app. Even, toch mond op mond reclame. Even ja. We gaan weer helemaal terug naar af. Mond op mond reclame. Oké, dankjewel Florentien voor dit moment. Zometeen lekker naar de wekker. Kans op de badjas. En we zullen ervoor zorgen dat die wordt verstuurd. Hoor. Dat wordt een echte 538 ochtendshow badjas als je hem wint. We'll be right back. echt een goed punt. Had ik eventjes... Ja, je zegt dat heel snel, maar het is mond-tot-mond reclame. En niet mond-op-mond reclame. Nee, mond-tot-mond is, dan pak je de buurvrouw gewoon... Ja. Hallo buurvrouw, ik doe even een stukje mond-op-mond reclame. Grappig, weet je, dat, je verhaspelt dat heel snel. Ik zeg ook wel mond-op-mond. Nee, het is mond-tot-mond. Ja, maar ik zeg altijd gewoon... Oh, we zeiden net tot 3 keer toe, geloof ik, mond-op-mond reclame. Dat zeg ik ook altijd. Ja, maar dat is dus niet goed. Nee, dat snap ik, maar ik... Wat grappig, ja. Mond-tot-mond reclame. Ja. Even, dank Ed, voor het meedenken. Mond-tot-mond. En dan zie ik hier nog een berichtje binnenkomen van Yoda. Die zegt, ja, ik hoor steeds iets over de badjas en dat je die kan winnen, maar niet hoe. Nou, dat gaan we je nu vertellen. Het is ongelooflijk makkelijk. Namelijk, lekker na de wekker. Dat is het item waar je kans maakt op die badjas. Wij gaan je 2 liedjes voorschotelen. En 1 van die 2 liedjes, dat is, denk ik, als je het aan jou vraagt, de leukste van de 2. Dat geef je even door via de app. Door een 1 of een 2 deze kant op te sturen. En dan staat de 1 voor liedje 1 en de 2 voor liedje 2. Nou, wij kijken straks welke plaat de meeste stemmen heeft. Die gaan we draaien. En een van de stemmers op het winnende liedje, die wint de badjas. Nou, zo makkelijk is het. Dus even meestemmen als het gaat om de volgende 2 platen. Wij gaan naar het jaar 1957. Op deze dag, toen 22 april... heeft Elvis eindelijk zijn poorten voor Graceland... met die muziekversiering erin heeft hij laten plaatsen. Het zijn beroemde poorten. Ken je ze, de poorten van Graceland? Nee, je moet ze maar eens opzoeken, maar dat is... voor veel fans is dat een dingetje. Okay, ja. Op deze dag zijn ze erin gehangen daar. Voor ons een aanleiding om iets te draaien van Elvis. Burning Love, optie 1. Oh, dat is leuk. Burning Love. Als je die wil horen, stuur even naar 1 naar de studio. Dan heb je The King of Pop op... The King. Hij is gewoon The King zelfs. Ja, The King zonder pop. Gewoon The King. Elvis heb je dan op de radio. Optie 1 vandaag. En dan Amel Amel van de Sugar Babes is jarig vandaag. Gefeliciteerd. Twee, wat zeg jij, Rick? Lekkere plaat. Ja, is leuk. Is leuk liedje. Amel van de Sugar Babes. Round Round, optie 2. Wat is de leukste van deze 2 liedjes? Dat is eigenlijk de grote vraag. Je kan het doorgeven via de app. Een 1 voor Elvis Presley en een 2 voor de Sugar Babes. Laat het weten en maak dus door te stemmen kans op de badjas. Kinda broke, you see me, y'all. So all I got is fire. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the STITIDES. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the 40. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to beat. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy $5 bill on the reel before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me $2, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homies snag me to take the dank out of the bag. Whenever I can, don't need no crutch. I'm so keyed up to the joint, be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogees get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip, chief. What's up, don't babysit that. Better better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tangeray straight had me. Made my yesterday thing, got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll to 9-0 so we can roll big hashish. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray you, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's rolled up. I'm the roller, that's quick to fold up. Blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you need. Kicking feet, cause we're IBs, we need to have like a foo-foo. In de ochtendshow en I got 5 on it. Nou, het is 9 voor 7 en de uitslag is bekend hoor. Wat is er lekker na de wekker? Handje aan, na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in kork, dus geef het ons maar door. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Het Barendrecht. Nee, Baren, mijn goed. Baren. Hier bij Paleis Soestdijk. Heerlijk. Ja, dat is vlak om de hoek hier. Is mooi wonen, toch, in Baren? Zo. Ik woon hier prachtig. Ja. Wonen er nog meer BN'ers? Henk Blok? Ja. Henk Blok? Zover ik weet wonen er nog een aantal hier en daar om de hoek, ja. Maar noem eens wat namen van mensen waarvan jij weet dat ze bij jou om de hoek wonen. Dat weet ik dan weer niet. Ik woon hier pas een week of 2 of 3. Oh. Je bent maar, nieuw in Baren. Ik ben nieuw, ik heb import. Ah. Maar je hebt nog geen BN'er bij de Appie gespot? Nog niet, okay. Nog niet. Nou is het ook niet dat ik daar 24/7 sta te posten. Nee. Ook, maar het is goed dat jij er bent komen wonen, want als ik jou zou horen, nou jij klinkt nog vrij jong en Baren is zo'n gemeente die ontzettend aan het vergrijzen is, toch? Echt waar? Ja, dat dacht ik wel. Nou, dat ben ik met je eens, ja. Veel oude mensen in Baren altijd. Wat op zich niet erg is, maar een beetje jong bloed kan geen kwaad. Het is wel gezellig hier. Nou kijk, en mooi wonen. Ja. Heerlijk. Hey, Stefan, wij hadden vandaag in de aanbieding een liedje van Elvis Presley. Omdat de poort van Graceland vandaag werd geplaatst op deze dag in 1957. Ja, je kan maar een aanleiding vinden om iets te draaien van hem. En Amel van de Sugar Babes is jarig vandaag. Die is 42 geworden. Wat moeten we doen? Wat is het leukst? Ik heb gekozen voor nummer 1 van Elvis. Ja, vind je dat leuk? Ja, Elvis? Heerlijk. Daar maak jij Florentien zo blij mee. Ja, ik was vroeger fan van Elvis Presley. Ik had een deurposter van Elvis. Zeg maar, ja. Ik dacht altijd, later wil ik net zo'n man als Elvis. En toen ben je met je huidige keel, kom je... Hij heeft gelijkenis. Ja, ik vond dat echt heel knap. En al zijn liedjes, ik had allemaal LP's van Elvis Presley. Ja. Nou, Stefan, grote dank nu al namens Florentien voor het stemmen op... Ik hoor het, op Burning Love. Ja. Want die wil je horen. Ja, dat zou fijn zijn. Ja, nou, we gaan hem draaien. De meeste stemmen kwamen daar al binnen, dus je staat daar niet alleen in. Welke kleur badjas mogen we richting Baren sturen? Doe maar paars. Lekker paars. De paarse badjas. Een beetje chic. Chic, ja. Chic paars. Ja. Kan je gewoon in Baren mee de markt op. Vorstelijk Baren. Ja. Juist. Hey Steven, leuk je gesproken te hebben. Blijf lekker luisteren. Hey, fijne uitzending. Hoi, hoi. Hoi, hoi. De winnaar vandaag. De King zelf op de radio. Elvis, Burning Love. Sweet!